Gül kokusun senden alır. Herkes sana hayran kalır. Gönül sende sevda bulur. Ay parçam gülüm sevdiğim. Gönül sende sevda bulur. Ay parçam gülüm sevdim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mutlu olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim. Özenip de hak yaratmış, sevdan beni çok ağlatmış. Ay güzelliği senden almış, ay parçam gülüm sevdiğim. Ay güzelliği senden almış, ay parçam gülüm sevdiğim. Senden ayrı yaşayamam, sensiz hiç mutlu olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdiğim. Senden ayrı yaşayamam. Sensiz hiç mutlu olamam. Çok sevmişim ayrılamam. Ay parçam gülüm sevdim.